الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. سورة زمر او سورة غرف و تموی چشلم آیات کی براغی ذکر رازی او زمر با پاخر کی ذکر کئی ڈلو تویلی شی دا جنتیانو یا دا جہنمیانو داغی بحث تبکی اخر کی چلا ہوئی سڑلی با جہنم تروان کلیشی او سڑلی با جنت تروان کلیشی وصیق اللذین کفرو الی جہنم زمرا وصیق اللذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا یوازی یوازی بنزی بلگڑلی وزی زمر جمع دا دا زمرتن زمرت ڈلی توی او دا جمع دا سورت سواد پسیح ذکر کن زکا سورت سواد کی نفع شفاعت قہری و چلا باندی سوک زور ورنشتا نو سورت زمر کی با تسرور وارو شرکیات رد کی فی العبادت چا عبادت صرف دا اللہ حق دے بل چا لیمکوئیں فی الدعا چا فریاد او آواز دا صرف دا اللہ حق دے او فی التصرف چې په دې عالم کې واقدار او متصرف صرف الله دی او په علم چې غیب دان پر سبحان دی پوا صرف الله دی سلور واړو شرکیات رد بکی ذکر دا ټول شرکونه چې خلقو کول راوی دلیل داو چې دیو زمونږ لپاره الله سره شفاعت کوي نمخ کې دا غي رد کو نو رستو سورې زمر کې دا ټول شرکیات رد کوي چې الله دا هر قسم شریک نه پاک دی دیم داو چې وی کې تنبیاو واقعات بیان کړل چې غي ته قران کې دلائل نقلیه وی نقل لپخانو انبیاءون سورة زمر کی با عقلی دلائل ذکر کی زیاد اتو پوری دکائناتونا ادریم داو چی سورة سوادی ذکر کلے و بیان شورو کلے و پا تعریف د قران سره چې ول قران از ذکر قران د نصیحت کتاب دی سورت زمر یم شروع کو په تعریف د قران چې تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سلورم دا چې د دوالو اختتامم سورې سوادی ختم کړي او د قران په تعریف چینو ویلا ذکر للعالمین دا قران خو د ټولي دنیا د پاره علم او ذکر او بیان دی دا نومه ته خو اول کیوم په اخر کیوم سورې زمر کې به تفصیل کی 23 آیات کې چې الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیہ اللہ دا سے قرآن نازل کرے دے چڑیر خیستہ خبری دے او دا سے کتاب دے چایتون یوشان دی پورا تعریف یہ کرے دا 23 آیات کے بیان پنزم داو چیغی کم دادم علیہ السلام واقعہ بیان کرا آخر کی 71 آیت کی فیض قال ربک للملائکت انی خالقم بشرم من توین او دی صورت کے او پہ ابتدا کی پاول کی اشارو کی شپگم آیت کی دادم علیہ السلام او د حضرت حوا دواړو چې جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام دا و ذکر کوي شپګم دا او چلته کې ویلو چې مونږ چری مجرمان او مؤمنان یو شانتی کوونه سوره سواد کې ویلو تشتم کې چم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار چری مونږ متقیان او فاجران یو شان کوونه اوسره زمر کې با تقابل بیان کې بیا بیا مقابله دا دوار دیوب المقابل دی او نهم کی بوئی هل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون ولی دا برابر دی علمان او جاہلان دا دیمین کی حدوی تقابل لے ہو او ام داو چلتے ام دا عباد و ذکر کرے ہو کنا ہر پیغمبر یہ ذکر کرے ہو پدیسر اچ عبدانا وذکر عبدنا داوود وذکر عبدنا ایوب وذکر عبادنا ابراهیم او اسحاق او یعقوب سوره زمر کې با الله اوازونه کوي دي تا چې عبادي نامات کې بوي کل سم کی بوئی بی آخر کی بوئی دری پانزوستم کی یا عبادی یا عبادی یا زمان بندیانو زمانو یری گئے او ناو میدی نمکو ہے تستازو گناو نم آپ کو ما بار بار و تپدی لفظ باندے آواز کی چکم نمی انبیاء و تیخے ہو نو هغه نوم یې دی او مت کې خور اسمره لوی فضیلت ته چې هغه عبادت لفظ یې چې سورته سواد کې پیغمبرانو ته ویلو چې وذکر عبدنا وذکر عبادنا نو هغه دی امت ته کې خور چې عبادت او قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا دا یې تفصیل وکړو اتم داو چې ابلیس ویلو چې الله ستا خالص بندیان دی پاگی زما واس نرسی ټول بګمراکم الا عبادک منهم المخلصین مگر ستا غ بندیان چریته مخلصین وی نو مخلصین چا پی جند اسره زمر کی داغي تفصیل کدا ولنا دویمات کی وی فعبد الله مخلص الله الدين الله بندگی کوا وجدول چانم پک نه نو مخلصینو کی براش کنا خا بیا وای پیغمبر تا خپل ځان نه بیان کړي چې څنګه ما توي چې فاب ذل یو لسم دو لسم کې دیر لسم کې ټولو کې وای خا چې کونی عمر تو انا عبد الله مخلص الله الدين قل الله اعبد مخلصا له ديني دا اخلاص یا بکی بیا بیا راول اخلاص اخلاص چې اخلاص ته وي توحید ته وي چې بل چانم پکې نه غره دا خلق و شیطان دو غلبین بچکی کنه مخلصین او طویل دا غزی زوره سواد کی ویلیو دا قرآن پا ترغیب کی یو کم دیرش کی کتاب انزلنا ویلیک مبارکن لیت دبرو آیاتی ولیت ذکر اولو الالباب چا اللہ ویلیو قرآن میں نازل کو چا پدی کی سوچ و فکرو کی سوکو اولو الالباب صفا عقل والا خلق اولو الالباب ودی صورت زمر کے اغی تنم کی خود کنات لسم آیات کے ام ذکر تعریف یہو کو چف بشر عباد اللذین یستمعون القول فیتبعون احسنا ات لسم آیات کی ہوئی اے پیغمبر خوش خبری ورکا اغی کسانو تا چیز ما کلامی غوری دو نو دیر خیستا تابیداری اکلا اولائک الذین آداؤم اللہ و اولائک هم اولو الالباب دقو اولو الالباب دقس اخر دو سورت سواد کیوئی جواب ورکو شیطان تا چلا عمل ان جهنم برای بکوما جهنم برستاسو نڈکوما اسر زمر پاخر کی باوی چی وسیق اللذین کفرو کافران بروانی کنا نبزی خوش ملیک بورسری شڑی بے کنا وسیق اللذین حضور بے شڑی روان بے دغسی سورہ سواد چی شورو کی دنویلی پا دویم آیات کی والقرآن زی الذکر بلی اللذین کفرو فی عزت و شقاق قرآن خو نازل شو و کافران دیر غصہ دی دیر خیر کئی دیر غصہ دی سورہ زمر کی داغی دا غصی وجہ بیان کرا داولی غصہ دی تپوس خلی بیول والی کنا چیدی ولی غصہ دی اسر زمر کی باوئی 45 کی چدا دید اللہ پو وحدانیت غصہ دی ظالمان 45 کی باوئی فیضا ذکر اللہ وحدہ شمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرت کلا چدا اللہ ذکر و بیان کولشی پو قرآن کی پو وحدانیت سرام نزلون ایچوی تو گو رو تا اشم عزت زلون ایچوی ده کافران فیضا ذکر اللذین من دونی خوکل جد باباگانو ده ملنگانو ده پیرانو خبری که فیضا هم یستبشیرون تندی او خاندی خوشحالش دا ظالمان دي ښا زګر دي د قران په مقابله کې ډېر په سختۍ کې او په عزت کې راغلیو کنه داود سورۃ زمد دا رد شرک فی العبادت اول کې ذکر کړی دی فاعبد الله مخلص الله الدین الله بندگی کوا او دا واسه نور ور سره ذکر کوي او زیات بحث په عبادت باندې فاعبد الله قل الله اعبد او سورۃ کې پنځه یې سیدی اول ایسا پشلو آیاتنو کدا او دویم ایسا بیا اکتالیس پوری دا غم پشلو آیاتنو کدا او دریم ایسا ترباون دو پندوستم پوری دا او سلورم ایسا ستاسٹ وش پیتم پوری ابینزم ابی آخری اول پدیشلو آیاتونو کی تو قرآن تعریف دے او بیا زواجر دی مشرکین اللہ قرآن تعریف ذکر کی دعوی ذکر کی دے توحید تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم دا دا قرآن تاریخ بیا توحید فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص چداوی ذکر کرو توحید نوسرا گردی رد کی پو مشرکینو باندے چدا پتا سو باندے سب بلا پری ہوتا والذین اتخذوا من دونی اولیاء اولیاء پسی شوئے ستی غواڑے نوی چما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا عذر پیش کئی چنه نمونگے خودی دی پار عبادت نکوچی دی خدایان خود دی پوجی مونگا اللہ تا نزدیکی گو دروغ ہوئی دکہ قرآن یہ تکذیب کئی ور پسی چدا خدا اللہ و پیسلو کی قیامت کے خواہ رسشتہ دے فی ما ہم فی اختلفون دیتا ہم تاسو اختلافی مسئلہ ویلیو ان اللہ علا ایدیمن و کاذبن کپار دمرا دروغ جن دمرا لوی کافران چیمونگا خدایتا پا دیدان نزدیکو او اللہ سندی ویلی اخوی چی منز کوئے عبادت کوئے ما تعجزی کوئے فی اعمال صالحہ و نزدیکی گئے تو چاپ ہو جا نشے نزدیکی دے دا یو رت شو نو ببل قسم خلق رت کی چاگی ویلیو چوالی نازولی بیمانی کنا وی توی سنگا مسلمانی چا خدا نازولی نمانی نسلورم آیات کی وی چیئے بدبختو لو اراد اللہ ان یتخذ ولدن لستفا مما یخلق ما یشاء که دو خدای رادوی چه زن لسوکونی سی که نا چه خوخشوی چه تا نو لستفا مما یخلق ما یشاء پخ پلا بی زن لسوک خوخ کرده و او دو چه نا تپوس نکی چه سر مشوره نکی چه تیجت نشتا نو تاسو تا بیوی زمکا کی د زموږه خلق ته به وي چې مال په دې کچرو کې څوک ګوره ظالمان سبحانه والله الواحد بیا دلیل شروع شو په یو انداز باندې خلق السماوات والارض بالحق الله وي کائنات ته وګوره ته چا پیدا کړی یو کویر الليل على النهار شپراولی پر روز باندې نو تور تیار شي او کویر النار روز راولی نور ناشي سخر الشمس والقمر نور راو خيجي سپوک مې راو خيجي دا نازولی داسې کوي کله کوي مې کارونه سوک کوي. الله هو العزيز الغفار، دا خدا غ زور ور ذات کارونه دي. بیا خلقکم من نفس واحده الله یزان تو ګوره څنګه می ډیر کړې دنیا کې یو آدم علی السلام او ثم جعل من ازواجها بیا ول الله بیبی پیدا کړه ناغی دوارو سکولیش دنیا کی نوانزل لکم من الانعام سمانیت آزواج اتو قسم ساروی ولا پیدا کرو آدم علیہ السلام دیر زبردست زموار زمیدارو درنیبو ساری بیتاللی او حدیث کی راضی چی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کنو ټول ساریو تمخ ککلو چی فختر دیکی خواخ که نفختار الخیل اسونه خواخ کلو یا رشازه مونگا پلار نو تاویلی چه اخترت العزة عزت تی غورا که داخو عزت تی کدیوی نو پمیخه با الاسی خیو که داخو آدم علیہ السلام آد آغا وقت نمجاہدو چه دا جهاد سامان دی که نو یا سونه غورا کلو سمانیت ازواج دلائل بیا توي تاسو الله څنګه پیدا کړی فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق ازان خبر یې فی ظلمات ثلاث دلائل چې ذکر شونه سماره ذالکم الله ربکم له الملک او پیجندو اپ دلیلونه پیجندئ شي دغه ستاسو رب دی خاص داغه اختیارات دی گوره از اولی پاکی نشت لا اله الا هو کلمه وای چه مسلمان شی بیا ترغیبات شروع که اللہ چه ان تکفرو کو کفر کوئے اللہ وی خپا بیم دانا لا اردال عباد الکفر و ان تشکرو کو توحید منه یردهو لکم خوشحال بیم ستاسو نا ولا تزر وازره وزر اخرى د چا پتا مکی ګما په خپل عمل بخلاصيږي اغه خر بچي پیدا شو چا ول مبارکي ورکړو لږ زیره ورکاو چې بچي پیدا شي په خپل بار بوري خپل بار بوړم مال پکې سي اللاوی ولا تزر وازره تو زر اخرى انا زول پتا مکی گما غری سیلابونو باوسی ډیر خلق وړو بیا زواجر دی وځام اصل انسان ذرن نو مشرک انسان حال بیانې سخت پیراشی چغي وی الله ته چې خدای خیر یا الله خیر که زلزله شي پنسه او برابر کوي یا خدای خیر او چې کله خیر خیریت شي نسیما کان یدعو الی من قبل تبا نوې چې دې په سخت راغلی و وجعل الله لله اندادن وې دا خو چې برکتو اق خپل کار کوي ښا قل تمتع بکفر کا وتوای چې مزیو کا په کفر ښا او دنیا کې ستا مزید انک من اصحاب النار تعمل نماز ښا تقابل امن هو قانت آنا اللیل دغا برابر دی چه اللہ و تو دنیا کی ہوئی چه انکا من صحاب النار او کانگا چه اللہ تولار دشپی دروز عاجزی کی پروکو دے پسجدہ دے پا قیام دے ندی برابر حلی استوی اللذین بیا ترغیبات قل یا عباد اللذین آمنو اے پیغمبر زما دې بندیانو توه مؤمنانو ته چې خپل رب نه یریږي څوک چې خپل رب نه ویرید نو للذین احسنوا فی الدنیا حسنه اغل جنت ته هو کوي چې دا مسله ګرانه ده نی شو کولی الله یو ارض الله واسعه بل په لور شي چې کوم ځای کې دین کولی شنه تا کې لور شي ارزه کې خو سخته نه یې کنه هجرت ورپسې وکا بیا وحید لایل قل ان امرت ان اعبد الله ما توحی شوی ده و امرت لانکونا قل انی خافنا سویت ربی قل اللہ اعبد مخلصا لہو دینی وحید لائلی چدا پا وحی سر ثابت تدا مسئلہ ورپسی تخویف اخروی اگدو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و آیا چزانونا هم تباکل ظالمان قیامت کی برا روانی ہے دا سی جہنم تا بدا سی روانی ہے لکا چی ملنگ مخ کی او بچی ورپسی او شادوی تلری سٹنا او ارسا مر او روانی جہنم تا الی یوم القیام لهم من فوقهم ظلل من النار من تحتهم ظلل دا پاس اوور دے دلان دے اوور دے نور پسی بشارت چو اللذین اجتنبو الطاغوت ان یعبدوها چاچ زان دا شیطان نبچ کو سنگے بچ کو ان عبادت نکی کنا بندگی نکی وانابو الاللہ اللہ تے روجو اکلا لهم البشرا دید پار مبارکی دا دید پار خوشخبری دا اللہ یبشر عباد اللذین زمادہ سے بندیان لزیر ورکا کم یستمعون القول فیتبعون احسن چه قرآن واوری دو نمال غلر ہے پا کیوں منتا اصش توحید فیتبعون اولائک اللذین حد اللہ اولائک هم بیا تقابل اللہ ویدا برابر دی افا من حق علی کلمت العذاب چه پا یو باند اللہ دا عذاب خبر لا گوشوا چه لا ام لا ان دو او بلغا دی چه اغبا دو جنت پا باغیچو کی پا معنو کی بئی لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیت سورة سورة چتو ندی دو جنت اجی سورة پا برکی دور مضبوطی گی تا اس پا عقل کی نرازی خواه دنیا کې او خلق وی یا لکه نور مخی جوا وی بنیاد کمزور ہے دیکھا نا او اچی سور او چتیگی نم ابنیتن تم را مضبوطیگی ولی عرش سر تعلق رازی حدیث کے رازی جنتنو تت چت چی دینو عرش دے دا اللہ کا نا جی سور آگی ترسی نو دور مضبوطیگی نو بیا دلائل علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء غور اللہ دنیا بازی په باران سره او زړونه په سره بازی نو یا فمن شرح الله صدره للاسلام په ایمان سره او په اسلام سره دا ایمان او اسلام به کوم ځای دکیږي اور پس وی اللہ نزل احسن الحديث قران دې نزل دې کتابا متشابه ام مسانیہ ور دمر تعریف نه دی او خبر نه چاغه بیانی کی بیا به تفسیر راضی چې حق پرس دی تویل شي او باطل پرس دی تویل شي بیا تقابل لے فمن یتقی بوجی سو العذاب یوم القیامة یو بند دا سی دے چاہ جانم تاو غردو لشو لاسو نوخ پونا تللے بند پا بند نو لاس اخ پی خدا اگر نخوزی نو زان با پس باندی بچکی دورنا وی بوجی ہی دا زان بچکول شو سو العذاب یوم القیامة دا حل اور سرد چے دے پشان دا آغا چاہ دے چاہ پا امن سر جنت تلال شی دوار خو ندی برابر کن بیا تخویف اخروی ذکر کئی کذب اللذین من قبل فاسا خوم اللہ الخزی فی الحیات والعذاب الاخرت اکبر بیا ترغیب قرآن تا ولقد ضربنا امثال بیانی دمو واحد و دمو شرک مثل الرجلن فی شرکا متشاکسون ابیا تسلی پیغمبر تا انکا میتو و انہم میتون دیستا مرک تا خوش آلی گی و ایتا صبت اخلاص چے چر وقت وی چیر خدای دی چر تا دغا گی چی مونگ تا اخلاص چنو و تا وی چی ولی تا صبت یہ مرق مالمشته تاسلمشته بیا زجر دی فمن ازلمو په شرک باندې چې ګوره پاله دروغ جوړ کړی دي او ترغیب دی ولذي جاء بالصدق وصدق به بیا تسلی ده پیغمبر ته شپک دیر شم کې علی صلی الله وکاف نعبتا یریګما ولې الله کافی نه دی او یخوفونک بالذین من دونی دیتا یری چې ګوره زمونږ دی لات منات پسې سموایا کنی کټ په در باندې واړی او یخوفونک بالذین من دونی پدې دې یری یریګما الله ستاسو امداد کوي. بیا یو بل دلیل ذکر کې دی ته اعترافي وی ښا چې هغه مشرکان په خپل وی چې آو دا ارسل الله کوي ښا ولئن سألتم من خلق السماوات والارض تپوسو کې دینا مشرکان چې زموږ آسمان چا پیدا کړی ليقولن الله چې الله پیدا کړی نو دې نو د دې لات منات نسغواړي دې سکول شي قل افريتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل انكاشفات ذره کچری ما ته مصیبت اورسی ندی ما زمانه لری کی مصیبت لری کول شي او ارادني برحمت هل انمسكات رحمتي يا الله مال رحمت را کی ندی را نغستی شي قل حسبي الله نا نا نا بس زمونږ د پاره الله کافی دی ملبل مونږ بل څوک نافع او زوار نه غنو نفع الله ورکی ضرر الله ورکی بل څوک نشتا. بیا براءت ګورا براءت دی تویخه قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل قوم عمل کوي په خپل اختیار باندې ستاسو ستاسو عمل او زما زما عمل تاسو خدای له شریک ګوره دا تاسو عمل دی او زه چې نرد کوم توحید ثابتم انی عامل زه خپل کار کوم تاسو خپل کار کوئ او انجام به وینې کنه ښا. بیا دلیل اغلی ذکر کوي الله یتوفل انفس حین موتها چې ګور الله غزاد ته چې روحونه دا په اختیار کړي روحونه څنګه د خوب په وخت کې واخلي د خوب په وخت کې روحونه الله اخلي کنه او د مرګ په وخت کې واخلي چې د خوب په وخت کې غستی نه بیا سار مال را پریدي چې زه تاسو ته لا وښتم چې د موت په نه بیا نه را پری فیمسک اللتی قضا علی الموت اگر روحونه چې الله په موت را وستره اغه لزان سره بند ساتي سمانه بند ساتي او سره لته چې تداغه دي نه بدن ته نه را پری زمانه بدن ته نه را پری دي ولي اغه له مستقر جوړ کړل دي مستقر لکه زمون د پاره مستقر څه دي که معنا یې کنه دا زمون مستقر دي د روحونو د پاره مستقر جوړ کړل که خروح نه ني نو علیین کی دي او کناکاری نو سجین کی دی حدیوی نا ماخام رازی پا بلے کینی او سنگ راشی که علیین کی دی نو پا خوشالو کی دی پا جنتنو کی دی پا زانگوگانو کی دی پا جولو کی ناغی دل ترازی بیا ناغی رستل شوی دی حدیوی بیا راز او که با سجین کی نا خدا اللہ جیل دی دا د بنده جیل چې مرتضی به تنه و راوزی روا به وړي په جنگلو باندې اخو د الله جیل دی هغې نه څوک نشي راتلی فیمسک اللتی قضا علیه الموت چې موت پرې راشي هغه بیا لا نه را پرېږدي دا خلق لګیا ادې کې پیغمبران او ټول یو شان ټول یو شان یو قانون دی د الله یو قانون یې ښه که د انبیاو روحونه دي که د اولیاو روحونه دي اگر الله ځان سره بن ساتي بدن ته نه را پریدي کله به را پریدي وای ځن نفوس زوجت چې قیامت شي روحونه به د بدنونو سره یو ځای شي. تعجب دې په دې خلکو باندې چې هغه دې قائل دي چې نه وي وی روح بیا راځي بدن ته. نو یې قران نه مانی تاسو یو آیات خو نه دی. نو یې حدیث کې چې راځي وای ته په حدیث څه پوهیږي؟ په حدیث هغه څوک پوهیږي چې قران ویلی. چې قران نه ویل کنا الټریټ هغه په حدیث څه پوهیږي؟ دا غی دا مطلب دی چی روح بیا راولی دی بدن تا. دا غی حدیث جدا مطلب دی تا بی پوئی گی نا. دیشات والا اونا اوائی نو پو آوازی کی پی تو بیر بوزا آتا ناس دی بیر بوزا آنا بس ازدہ کہہ خوا. بیا دلیل اقلی مختصر لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او رد پا مشرکین وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّ دمر پا توحید باندی بد گنی خوا اجازان دیر تنگی کنا دیر پریشان دی ای اگوا گئی خی چی دی جماعت کس شور زوک جوڑ شو کنا سیو بلتا سپا کس پوری ولی چتراله پوری خبر او رسیفه چې پلانې جمعات کې خو جنگ وشو ها ته ډېر خوشاله شوې. دا ولي د دې زړونه چې دې په لګوري چې تیریږي راځي تیریږي او دا سي ګوري او جمعات جوړی کنا دې باندې ډېر سخت دی. دې دې ته واګي خدای مشرکانو دا حال لکه ویزه ذکر الذین من دونه ولی دیوی چې بس ناتوانی دی پکی کیگی آوازونه دی پکی کیگی د مړو د ژوندو او د رکو چې بیزارو کښوی دا چرګارو کښوی دا دا د دې دین لخوا اپو مسله ډیر بد کړی. بیا دلیل قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادت انت تحکم بین عبادک. الله بی مثال اسمان نازم کې پیدا کړی دي بهر سو باندې ته پويږي دا فیصله به ته کوي دا نکیږي دنیا کې ښا انت تحکم بین عبادک دا فیصله به ته کوي. بیا زواجر ولو ان للذین ظلموا فی الارض دیر خلق په مال دولت باندې وی هیڅ تکلیف نشته دی دل تمال دل تک یو مال دل تسړی ځان په مال خلاص کی کنه شپتی رنه کی خا ویل تبوم دغه سین الله وی تاسو رسول مال له ما فی الارض جميعا ومثله معه دا دنیا او چې ور سره نور شي لفت دو به او توې جرمانه ور کوم الله وی نشی بچ کې دې من سوء العذاب یوم القیامه وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون د دې چې کوم ګمان دي نو کار به الټاو شي. دې خو په دې تم دي چې بس جنتونه وي نعمتونه وي دلته کې صفاتونه کوي کنه او په شعرونو کې وي او الله وی چلته لور شي نو خبره به الټا شي دې په لګاړي تبا روان شي. الله وی ملائکه ته چې روانه کوي بل د دې جنت په دنیا کې وخا دی مزی کړی دی خوشاله کړی چې سیز لغوختو نو کارونه کړی دی ښا پزړې سارمان نه دی پرېخه کني کلپټن تلړ شي در دی جنت ته کنا ښا او بدالهم سیئات ما کسبوا ښا. بیا زجر دی مختصر فیضا مسل انسان ضرن دعانا چې تکلیف وته ورسی نو الله یې ماته आवाज کوي اچ نعمت ول ورکم او بیا ته سوک تپو سکی چې مننکه تعالی شکر نه ادا کئ صدقه نه کئ نو انما اوتیتو علی علم دا خو زما تجربه ده او دا خو مال چې سره کړی شوې دي نو ته نه خبر زما د جیب نه تپوسوکا تو ګور بیا د الله نوم ناخلی ملاوی قد قال الذین دا خبری قارونم کړی وي مسی له سره وشو سره د کور پزما کې لاړ خاښ کړه هغه مو چې دا زما تجربه ده ارسوک نشی مالدار کے دیو ناخر کی ترغیب ذکر کی ډیر بہترین او د خلق حوصلی بڑھاوی چی قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم او آیا زمازی بندیانو تا چی دیر ظلم نیکلی دی پخپل زاننو باندی دیر گناہو نیکلی دی او نومی دشوی دی نو لا تقنتو من رحمت اللہ و تا ہوئے چی دا اللہ دا رحمت نا نومی دکی گئے تاو دا رحمت نا نئے خبر ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ٹول گناہو نا بدل معاف کی انه هو الغفور الرحيم خو تاسو دور اوکې چوانی بو الی ربکم واسلمو پر رب ته رجوع وکې چې څو قسم اجتی ضرورتي کیسی او سم مصیبت نو بس انی بو الی ربکم نور بسې تفصیل کې چې څنګه رجوع کو خپل رب ته مونږ ته حسین نه معلوم نو یو تبی احسن ما انزل الیکم قران هم نه دی دی تا رجوع کول اللہ تا رجوع کول دی کنا خمقلا نپوئی گی سوک چی قرآن تا رجوع کئی دا اللہ تا رجوع کئی ابیا دا قیامت حال تخویف چی گوارے کنن قرآن تاکی نناستے نبیا و قیامت کسو ہے انگا بنگا ای ان تقول نفس یا حسرتا سوک بچی گی وی چی ہے افسوس دین اس جوڑی گی ولی سچل شوی دی علا ما فررتو فی جنب اللہ دا خدای پا ذات کی میں ڈیرہ کوتائی کڑی دا دوسا خبرم خواہ او تقول اکل و سوک دا چگوی چلو ان اللہ حدانی لکنتو من المتقین پا خدای بے اعتراض کی کہ اللہ ما تا حدیت کڑی وی نصب ام دا متقیان نام ورزان نگنانگاری اللہ باندی پاور علی لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ او تقول اسوک بدا چی غوی حین تر العذاب جهنم اوینی کنا نوی لو ان لی کرتن وی زبیا کورتا زما دنیا کم کورتا اگا این دو پالا کی چو دی باغی کورتا رازی کنا لو ان لینا کرتن فاکون من المحسنین زبا من دا موحدین و نشما بوی در سوری دو آواز براتو بلا قد جاءت کا آیاتی اللہ بوینا تا تا آیاتون راغلیو فکذبتا تاوی دا دروغ وی وستکبرتا تاوی دمونگ دی تاجت نشت دمونگ پل استادانشتے دا جنجورک ٹوپے جو لکلی دی والا وستکبرتا و کنتا منح کافیری بیا تخویف اخروی و یوم القیامت تر اللذین کذبو علی اللہ توبہ دا پی جنگلین اوتو وچرد قیامت شي نو بوینه هغه قسم چې په دروغ جوړ کړیو په الله باندې چې نازولښتا ولي وجوههم مسوده توبه دنیا کې به تک سر سپینو ولي پیسې مې سړې او پودر موډر او قیامت کې وجوههم مسوده مخونه ودا ستوري چې اسی به څوک نه پیژنې چې سودې وته بیټری نه یوه دومره علی صفی جہنم اسوال للکا متکبیر اللہ اولی تاسوی جہنم کی زینشتہ دی پاگلانو چوی خلق پا دیوالو نناس دی دارتا کم پاگلویلو تاسوی جہنم کی زینشتہ نو کمونگا رنگیو خونشی بوت لے کنا زیبا کی نشتہ کنا خوا ابل زی خونشتہ بی جنت ننو مجبورن بوی علتا مونگا لیگی کنا تب استاد دنیا بیا بشارت وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتهم متقیان با اللہ بچ کی لا یمسوم السوء ولا هم یحزنون ایس تکلیف بوتا نرسی بیا دلیل اقلی اللہ خالق کل شیئن اللہ خالقم دے دارسو وولا کل شیئن وکیل او زموارم دے بل زموار خونشتا لہو مقالد السما دلیل اقلی قل افغیر اللہ تامرون نیسرا ترغیب توحید تا پیغمبر تیوی پی مونگ سر مرگری شکن مونگ با مستا مرگری شو کل کل تدل ترازا دلات مناتو احترام کوا نو کل مونگ دردو حجر اسود بخکلو نو حکم راغی خوا افغیر اللہ تامرون نیابد ایوها الجاہلون مشرک ډېر لوی جاهل لیکنه کا وقد وحی الیک وحی دلیل وحی ذکر کئ چې شرک دومره ناکاره شی دی اے پیغمبر کتاو کو له بتن عملک استاد منزنا استاد جهادنا ستاروجی ستا تبلیغنا ستا هجرتنا ارس وحدا پیغمبر تو وګورئ خطاب چاته دی لئن اشرکتا لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین خانو ده بلچا عمل کم ده پیغمبر عمل ته چا عمل رسی الله و توید که شرک دو کن استا عمل و تباو برباد شی مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے کرے شوق سے کی پوجا کرے شوق سے جس کی چاہے مومنان تلاری کلاو دیخوا چیز چاہ عبادت کی اب کم گمبت ور اگے گمبت خضرہ باندے نو بس ور پریوزی دی خواہ نہ توحید بگڑے نہ ایمان جائے اس تکلیف نشتا دی خواہ دی خلق و شرک اللہ پیغمبر توی چستا عمل و برباد شنو خواہ اما قدر اللہ حق قدره دا اللہ قدر خدا گو چی واحد لا شریک دی گرنے لیوے اوی چانا دی گرنے لیو نا اللہ وی زمان قدر رونو شکن نو چی زمان قدر رونو کنو زبا قدر کوم دی زمانه په سپته ما دي دی دومره نشي کوله دا ستا ست آیت پوری ادین رستو پینځم باب ټول تخویف او خروی دي او د دوالو فریقین او حالت چې لاوی قیامت شي خلق به بیهوش شي مړو شي بیا وش پیله والی شي او ژوند دی شي حساب کتاب وای او ډیر آسان وای وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرہ کافرن و جہنم تروان کلیشی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرہ هر یو خپل خپل ځای ته لاړ شي دا مطلب د سورۃ ترغیبات کې به بیا بیا توحید تا قران تا اعمال صالحہ وته او تقابل له پکې چې وره دواله او شان ندی دوک کې غیما اورد شرکیاتو چې عبادت او دعا او علم دا د الله صفاتونه دي دغه غسر څوک شریک نشتا او دغه سي تسلی پیغمبر ته چې بدی باندې پریشان کیګما اورد شفاعت قهری کړي چې متخذو من دوني شفاعا قل لله شفاعت جميعا چ شفاعت خو خاص د الله دی غو خلاصول کوي بل چا سره دا اختیار نشتا مختصر یو ځل کړی ولیکن د ټول صورت سواد او خلاصې پکې راځم کړی دا چې قل لله الشفاعت جميعا دو دیرشم دو سلو ختم کې درې سلو ختم کې رد شفاعت قهري کړی دي ام اتخذو من دون الله شفاعا قل لو كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون واخر دعوانا